कहा था ना कि यूं सोते हुए छोड़ के मत जाना, मुझे बेशक जगा देना, बता देना। तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरी हद से निकलना है। तुम्हें किस बात का डर था? मैं तुम्हें जाने नहीं देता, कहीं पे कैद कर लेता। अरे पागल, मोहब्बत की तबीयत में जबरदस्ती नहीं होती। जिसे रास्ता बदलना हो उसे रास्ता बदलने से। जिसे हद से निकलना हो उसे हद से निकलने से। ना कोई रोक पाया है, ना कोई रोक पाएगा। तो तुम्हें किस बात का डर था? मुझे बेशक जगा देते, मैं तुमको देख ही लेता। तुम्हें कोई दुआ देता, कम से कम यूं तो ना होता। मेरे साथ ही ये हकीकत है, तुम्हारे बात खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी। मगर मैं खोने से डरता हूँ, मैं अब सोने से डरता हूँ। कहा था कि यूं सोते हुए छोड़ के मत जाना,